تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یار سنت پہ چلا دے اللہ کا ملے حج کی اسی سال سعادت اللہ کا ملے حج کی اسی سال سعادت بدکار کو پھر روزہ محبوب دکھا دے بدکار کو پھر روزہ محبوب دکھا دے اللہ بولو اللہ بولو اللہ بولو اللہ اللہ بولو اللہ بولو اللہ بولو اللہ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے ٹہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ٹہرائے مدینہ ہمیں دے سہرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ٹنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے آنکھوں سے دکھا دے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ صلوا علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مٹا میرے رنجو الم یا الہی مٹا میرے رنجو الم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو الم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشا ہو نکم یا الہی کبھی بھی نشا ہو نکم یا الہی مٹا میرے رنجو الم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا یا الہی مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، تو سلتا بتصویر وم یا الہی، تو سلتا بتصویر وم یا الہی، مٹا میرے رنجو الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، نہ دیتا جشاہی نہ دے بادشاہی، نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی، بنا دے گدائے حرم یا الہی، بنا دے گدائے حرم یا الہی، مٹا میرے رنجو الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، جو عشق محمد میں آنسو بہائے، جو عشق محمد میں آنسو بہائے، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی، مٹا میرے رنجو الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ پھر، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ پھر، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ پھر، میرا کاش سوئے حرم یا الہی، میرا کاش سوئے حرم یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے میرے اللہ کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا تم مدینہ دکھایا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے لے نجم کی اے خدا آرزو گئی عاشق زار کی اب رو گئی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں گو دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم یا الہی مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے میرا سبز گنبد سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم